är slut så jag tar piller. Det blir inte så gott med mat. Jag funderar över alla möjligheter som står mig till buds. Ingen av dem är bra. Den som ändå hade en klick fantasi. Kläder, jag är den jag brukar. Och jag får tolerans om än inte respekt. Men det gör ingenting. Jag skulle vilja förändras men vet inte vart. Man är rädd för att göra fel. Och förlora den status man är. Med människor som jag känner lagom väl. Jag sitter i hörnet och försöker vara jag. Det är ingen som klagar så jag gör nog rätt. Det är skönt. Diskussionen rör inte mig. Och jag sitter och tänker jag behöver en kram. Och en suck och en kopp med något varmt kanske vill.